Nadalowo trwa to cały dzień. Chcesz się zameldować, ale tak już nie jest. Linda towarowa, wiesz co wiozą w niej. Coś dla mnie i dla niej, i dla mafii SBM. Doba hotelowa trwa tu cały dzień. Chcesz się zameldować, ale tak już nie jest. Linda towarowa, wiesz co wiozą w niej. Coś dla mnie i dla niej, i dla mafii SBM. Kupiłem psa, biżuteriera, by bronił każdego mego przyjaciela. Kupiłem świat i jutro sprzedam, zrobię się z niego tokena. Budzę się w pałacu, stoję na balkonie i spokojnie patrzę na Włości. Dobrze, że nie muszę jeździć do roboty do Niemiec tak jak Lewandowski. Lepiej robić dalej hitowe piosenki, a nie kręcić lewe aferki. Z Pedro spaliłem za dużo amnezji, ale nie tracimy pamięci. My dogadujemy się na procenty, nie mówię o kilku głębszych. Dla nas cały kompleks, ty masz kompleksy, coś ty taki zazdrosny. Lecimy na 4 studia, 40 osób na kurwa non stop. Zapała cała reszta szkółka hitów. Twoja wytwórnia ma dość, twoja wytwórnia się tylko wydurnia. Nieźle, niech trwa wiecznie. Hotelowa doba w SBM label. Doba hotelowa trwa tu cały dzień. Chcesz się zameldować, ale tak już nie jest. Linda towarowa, wiesz co wiozą w niej. Coś dla mnie i dla niej, i dla mafii SBM. Doba hotelowa trwa tu cały dzień. Chcesz się zameldować, ale tak już nie jest. Linda towarowa, wiesz co wiozą w niej. Coś dla mnie i dla niej, i dla mafii. Kiedy wchodzi gang, daj to kurwa na pizdę. Mówią na mnie tutaj sołtys, no bo rucham nagminnie. I choć jestem skromny, to mówię co myślę. Nie było chuja we wsi, więc przyszłem. To pierwszy hotel, z którego nas nie wypierdoli ochrona. Jebie mnie ile trwa doba, bo jestem ciągle na nogach. Jakbym tu kurwa pracował. Tu prywatny kucharz, u ciebie gotuje żona. Zupa jak zwykle zasłona. A może powiesz jej, by wpadła do nas? Damy przepis na hot doga. Pod pałacem kawaleria, ze mną 3000 koni. To tylko 3 samochody, żaden nie jest pożyczony. SBM i 2115, to już nie mafia i gang. To wszystko, czego ona chce. Doba hotelowa trwa tu cały dzień. Chcesz się zameldować, ale tak już nie jest. Linda towarowa, wiesz co wiozą w niej. Coś dla mnie i dla niej, i dla mafii SBM. Doba hotelowa trwa tu cały dzień. Chcesz się zameldować, ale tak już nie jest. Linda towarowa, wiesz co wiozą w niej. Coś dla mnie i dla niej, i dla mafii. Jesteśmy najlepsi w tym kraju i gadamy o tym otwarcie. Pokazujemy, że da się, a ty myślisz, że to o hajsie. Ja pierdolę. Mamy do siebie szacunek, bo mamy do siebie szacunek zawsze. Ty trumnę brata, byś wziął na fakturę, kurwa, klaunie. Ej, powiem ci tak. Znam Hansa Zimmera. To jest mój brat. Znam producenta i rapera, ej. Scenarzystę, reżysera, ej. Ghostwritera i modela, bo dobrze się znam. Śmierć ma tu związane ręce. Czeka na mój telefon, że jestem gotów. Z diabłem się śmiejemy w piekle. A hieny się patrzą na moje szczęście. Spoku, ja ci nie muszę siadać, jak stoję dumny. Robię to dla moich ludzi i mojej wytwórni. I pierdolę zawisne kurwy.